तीन माले सोना ना उगना हो उगना हो कान बाई लाड़ी हो तीन माले सोना ना उगना हो उगना हो कान बाई लाड़ी हो तीन माले सोना ना उगना हो उगना हो कान बाई लाड़ी हो तीन माले सोना ना उगना हो उगना हो तीन माले सोना ना उगना हो उगना हो कान बाई लाड़ी होनी हो तीन माले सोना ना उगना हो कान बाई लाड़ी होनी हो तीन माले सोना ना उगना हो कान बाई लाड़ी होनी हो तीन माले सोना ना उगना हो बाजवट लयुनी वो तटिंग बाजवट लयुनी वो लयुनी वो कान बाई लाड़ी बसनी वो तटिंग बाजवट लयुनी वो लयुनी वो कान बाई लाड़ी बसनी वो तीन माले सोना ना उगना वो उगना वो कान बाई लाड़ी उनी वो तीन माले सोना ना उगना वो उगना वो बाई लाड़ी बसनी व तटिंग नारय लयुनी व लयुनी व कान बाई लाड़ी बसनी व तीन माले सोना ना उगना व उगना व कान बाई लाड़ी उनी व तीन माले सोना ना उगना व उगना व कान बाई लाड़ी उनी व बाई लाड़ी बसनी व तटिंग ओढ़नी लयुनी व लयुनी व कान बाई लाड़ी बसनी व तीन माले सोना ना उगना व उगना व कान बाई लाड़ी बसनी व तीन माले सोना ना उगना व उगना व कान बाई लाड़ी उनी व तीन माले सोना ना उगना व उगनाव कान बाई लाड़ी उनी व तीन माले सोना ना